Pareiga nuo, susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Pirma, susilaikymo arba santūros pareiga. Bažnyčiai pareigoja tikinčiuosius tam tikromis jos paskirtomis dienomis nevalgyti mėsos ir iš mėsos pagamintų mėsiškų valgių. Mėsa čia vadinama visos šilta kraujų, gyvulių ir paukščių kūnų dalys. Raumenys, kraujas, taukai, smegenys ir kita. Šalta kraujų gyvių kūnai, pavyzdžiui, įvairių žuvų, vėžių ir panašiai, nevadinami mėsa, todėl nėra draudžiama jų valgyti. Tačiau, kaip kurias šilta kraujų gyvūnų kūnų dalis, pavyzdžiui, taukus, kraują, yra leista vartoti kaip priedą gaminti nemėsiškiems valgiams arba kaip uždara. Antra, santūros pareigos svarbumas. Susilaikymo arba santūros pareiga yra svarbi. Todėl, kas be rimtos priežasties jos nepaiso, sunkiai nusideda. Santūros pareiga tiek kartų saisto, kiek kartų valgoma. Tad kas bažnyčios uždrausta dieną, sakysime, tris kartus valgo mėsiškus valgius, tas padaro tris atskiras nuodėmes. Trečia, santūros dienos. Susilaikyti nuo mėsos ir mėsiškų valgių bažnyčiai sako visais metų penktadieniais. Tačiau, jei penktadienį pasitaiko kokia bažnyčios įsakyta šventė, pavyzdžiui, šventosios kalėdos, naujieji metai, trys karaliai, švenčiausios mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas ir kita, tada galima valgyti mėsos. Kadangi viešpats Jėzus pasiaukodamas už mūsų nuodėmes, kentėjo ir numirė penktadienį, krikščionys jau nuo pat pirmųjų amžių ėmė tą dieną ypatingų būdų skirti atgailą ir padėkai išganytojui, tai jie darė ir susilaikydami nuo mėsiškų valgių. Šį papročių virtusį girtina jų elgesį bažnyčia ilgainiui paskelbė įsakymu. Ketvirta. Santūros ir drauge pasninko dienos. Bažnyčia įsako ne tik susilaikyti nuo mėsiškų valgių, bet ir pasninkauti šiomis dienomis. A. Pelenų diena. Tai pirmoji gavėnios diena. Kaip žinome, ji būna trečiadienį po užgavinių, nors kitais gavėnios trečiadieniais yra leista valgyti mėsos, bet šį ne. B. Visais gavėnios penktadieniais ir šeštadieniais. Išimtį sudaro tik didžiosios savaitės šeštadienis, kurio metu pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir pasninkauti, tęsiasi iki vidurdienio. C. Visomis metų ketvirčių dienomis, vadinasi ne tik penktadieniais ir šeštadieniais, bet taip pat ir trečiadieniais, reikia susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir pasninkauti. D. Šventųjų kalėdų, sekminių, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų, žolinės, švenčių ir visų šventųjų vigilijų dienomis. Bet, kaip jau minėta, jeigu tos vigilijos pasitaiko sekmadienį, tada nereikia nei susilaikyti nuo mėsiškų valgių, nei pasninkauti. Penkta, ką saisto santūros įsakymas? Santūros įsakymas saisto visus tikinčiuosius nuo 7 metų amžiaus iki gyvenimo pabaigos. Vadinasi, vaikai iki 7 užbaigtų metų amžiaus neprivalo įsakytomis dienomis nevalgyti mėsos, nors jų protas būtų jau pakankamai išsivystęs. Bet neturi tos pareigos nei atsilikę vaikai, tai yra tie, kurių protas ir sulaukus 7 metų amžiaus nėra reikiamai išsivystęs, kadangi bažnyčios įsakymai saisto tik tuos, kurių protas pakankamai išsivystęs. Šešta priežastys, dėl kurių atleidžiama nuo santūros įsakymo. Nuo santūros įsakymo yra laisvi tie, kuriems jį labai sunku įvykdyti. A. Beturčiai, kurie gyvena iš kitų malonės. Jie gali valgyti tai, ką gauna ir ką santūros dienomis turi. B. Sergantys po ligos, dar nesustiprėję nėščios ir kūdikius maitinančios moterys ir visi, kurių sveikatos būklė reikalauja stipresnio maisto. Čia galima laikytis to, ką nustato gydytojas, bažnyčia savo įsakymais nenori niekam naikinti ar mažinti sveikatos. C. Dirbantys labai sunkius kūno darbus. Tokie yra, pavyzdžiui, įvairūs akmens, skaldyklų, kasyklų, liejyklų ir panašiai įmonių darbininkai. D. Negalintys turėti nemėsiškų valgių. Tai taip neretai atsitinka keleiviams ir tiems, kuriuos maitina kiti, pavyzdžiui, tarnyboje esantiems kareiviams, tarnams ir panašiai. Tačiau tarnai privalo pasieškoti tokių šeimininkų, kurie leistų jiems vykdyti bažnyčios įsakymus. Pastaba. Čia bendrais bruožais išdėstytas bažnyčios įsakymas susijęs su pasninku ir santūra. Jeigu kur bažnyčia yra davusi tam tikrų palengvinimų, be abejo jais galima naudotis. Apie juos tikintiesiems paprastai praneša kunigai, kilus kokiai abejoniai reikia pasiklausti kunigų. Tai galima padaryti ir per išpažinti.